أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا واقعات د انبیاء کرامو په تور د نقلي دلایل پیش کړو د ځینې زجر د منکرینو د رسالت تا او دا غي نرستو بیا بل زجر دی ارا ایته من اتخذ الہ هو هوا او بیا دلایل په مسله ذکر کوي د علم تر ال ربک کیف مد ذلنا او دا باخره پوری دی هغه یو کم 50 آیات پوری او داغی نرستو بیا آخر کی ولو شئنا لباسنا اخوا بیا تسلیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا و اذا رأوکا او کل چوینی تا دا کافر این یتخذونک الا حضواء ننی سی تا مگر پٹوکو مانتا پوری ٹوخی کئی مسخری کئی و پچموزی کئی خندنے کئی او بیا دا خبرم کئی یقولون دلت تذیر دے احاد اللذی باث اللہ رسولا ایا دا غسړی دې چرې لګلې دې الله پیغمبر اشاره دې د کوي په حاضر سره چې دا اجزان ته پیغمبر وو چې دا پیغمبر ام ناغه دا ډېر تحقیر ده بارو سپکاوی په کې مقصد و دی نو بیا د دین خبره هوا غنده وکړه چې ان کا دا لیدلنا عن الہتنا نزدی وا چې ته گمراه کړې وې د اړولې موږ خپل ما ګوداننه لولا ان صبرنا علیها کچره نو یک لکشې مون پاغه باندې دا موږ چې کلک په خپل زور دین باندې کني دې سړي خو کوشش کړل چې موږ خپل لار نه واړې گمراه او ښه ته محمد رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم شان کې دغه ګستاخ خلق راوي چې نس دیو چې د موږ د خپل الہون اړولې د لات سخی منات بزرگ غزا پیره به دارنګ د هوبل شهید د دې دربارونو اشاره کړې به موږ باندې لیکن موږ په کلک شنو دا خو د موږ کلک والو کینو د خپل کوشش کړې او دا خبره به نه سورې سواد کې وراشي چې کله محمد رسول الله دی له دعوت ورک یو الله زموار دی یو الله مالک دی هغه د بندګۍ لایق دی ذیسه دیو جعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد نبي عليه السلام مثلا اوكلا نو ده موږ دروسه پوری نو اوریدلی دا خپله ناشنا خبره دی کی چې ګورا ارس الله کول شي او درگاونه دا غی په لاس کې اختیار نشته او غی به هیڅ موار نه دی دا خو جوړ دی ځانه څه خبره کوي ان هاذا الا اختلاق نو بیا غنور ته وی وان فلق الملأ منهم چې کوم پکې مشران روان شو دا غنور ته وی انیم شو زه چې زو مشی اکلیا دې په دې پرې ده اوس بیرو علی الہتکم او بخلو ذموارو معبودانو باندې کلک شي دا خبر حالتم شی و دا خبر دلتا لولا ان خبرنا علی کمون پی نوک لک شوی کنا نو دی سوری خو کوشش کرده نو وصوفا یعلمون او ذر راج دیتا با پتو لگی حین یرون العذابا فکم وقی چی اوینی عذاب من اضل سبیلا چی کم یو زیاد بے لارے دے دا پتا بوتو لگی چی زیاد بے لارے سوک دے او زیاد گمراہ سوک دے من اضل سبیلا ناخوا بیا مختصر زجر ورکی چی دی انکار لکا سنگ چی دا نبی علیہ السلام دا رسالت نکی دی انکار دا اللہ را توحید دا یواری نمکی ارا ایتا آیات خبری من اتخذ الہه هوا داغا چا پا حال باننی چنی ولی دے معبود پل خواہش پا شرک کے دے دا خواہش تابدار دے یا تابداری دا خواہش کئی پشانتا دا تابدار دا اللہ دا خواہش تابدار دے خواہش پسی روان دے کافر دے قطادر رحمه اللہ لا یحوی شیئن الا رکبا سشی باننے دا دزلنور دی مگر دا چھے ورسوری گیمانا تا اگر پسی روان شی ابن قطیبہ رحمه اللہ ویتبع هواه ويدع الحق فله وهو له كالإله زاد المسير کی ابن جوزی را نقل کړی دی خپل خواهش مو سره روان دی حق پرې خې دی دا دغه خواهش د دا ته دی لکه الٰه شي ها چې هغه ته سوینه دی هغه یې ویل به نه مانی کنه ورکه ته د حق مسلو کې حق بیان ووري کنه د الله کتاب دی د محمد رسول الله سنت دی وی ټیک به چې خلمه نه مانی نو ته بل پسې دی خواهش پسې دی هغه د کافر شان دی کله چې نفس تاسو مخه تراغه دلته به دغه خواهشات کته ورده دلته به دماغ او خیالات او وسوسې او شوبې او د خلقو خبره د تعویلی ماویلی او پلان کیسې ویل لري کیسه به کته ورده اګه داسې دی ونکړو نه پتا کې په دې سړي کې سفر اخلي چې هغه خپل خواهش به روان او تم وړ مين منی مرز ما د خواهش خلاف ده کنه ځکه الله جل شانه پرې دا افا انت تكون علیه وکیلا آیا نو ته پاغه باندې ذمہوار زیموار پاگا چه خام خبه دین تراولی توحید تراولی بیان دیو توکو ام تحصبو آیات گمان که ان اکثرهم یسمعون او یاقلون چیقنن زیاد تدی اوری خبراو یا پویگی گنی تجی بیان که او مسئلہ دی ذکر کلا دا اللہ کتاب دیو دا مخیطکو نستا سخیال دی ووری دا و خوشو بی نا انهم الا کلن آمی ندی مگر پشانت دا سارو دی بل هم اضل سبیلا بلکی دی دیر بیلاری دی سارونا ساروی پر دور بیلاری نہیں لکه دی سور بیلاری دی مانا تکار سور مسئلہ دی توکی کنا اور دی مثال در ڈنگرو دی حافظ ابن کثیر وی هم اسوأ حالا من الانعام الصارحة فإن تلك تعقل ما خلقت له وهؤلاء لا يعقلون دی دیر بد حال والا دی سارونا چه کم ساروی سریگی داغا چوپایانا داغا دنگرو ندی لاندی دی ولی اغیر چیز سده پارا پیدا دی رو پاگی پوریگی ادی چی صلی اللہ پیدا کرو پاگی پو ندیکن نین هم اللہ کبل هم افضل لی سکو داغی نزیاد گمراہ دی داغی نزیاد بیلار دی ارد حال مخی ذکر کو چی دی خواہش بس روان دی دیتا چڑت سوئی اوڑا پا اڑی پا سورزی ندی اغا اخی مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوا نفسه كان دينه هو مذهبا حافظ ابن کثیر وی کله چې یو شعر د پسترو کې خراشی کړه او زړه پاره مین شي او دغه خواهشي نو دغه دین دی او دغه مذهب دی او بل دغه د دین تعبیر بده کړه د سوره فاتر کې چې افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا آیا نو تاغه سړی لري ایا هغه څوک چې خیرسته شوی دی هغه ته بد عمل نه دی ودا خیرسته وي بد عمل نه ده خیرسته شوی دی دی شرک ته توحید وي دی بدعت ته سنت وي دی ناروا او ته روا وي مين هم الا کله نامه چې وسړي دی حق تراشی کنه چې هغه شرک تم توحید وي شرک وکړي او یا وسیله ده او یا کار دی او بدعت وکړي یری دا امر مستحسن دی دا مستحب دی دا موږ خپل مشرانو خبره راغلی دا ډیره ښه خبره ده نه هم الا کله نه سارو په شان نشو چې دلا په دې موږ پوېږي چې دادو سکو ما دا خو محمد رسول الله تعالی طریقې خلاف دی چې سارو نه هم لاندې بل هم اضل سبیل نو سوی کدی لار ته راځي او کنه راځي اوس کا کار ته بیان دي دلایل او ذکر کا عالم ترا دلایل شروع شو آیات نګوري الى ربک کار در رب خپلتا قدرت در رب خپلتا الہ رب دی کرب در رب مانا الہ قدرت رب دی کا الہ فعل رب دی کا کیف مد تزویل چی سرنگی غوڑا ولی دی سورے اگر سار کی چلا نور پتی راکھ دلے پتول دنیا بانی سورے خور دی کیف مد تزویل ولو شاء لجعله ساکنا او کشریو غاری اللہ نخامخا اوبا گرزی اغیل را پزی اولاد مر بنا راکھی دیجو بس دغشان دی سورے وئی سورے وئی ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرځول دې موږ نور په دې سوري باندې دلیل ثم قبضناه الينا بیا رغاړو موږ دې په خپل حکم قبضا يسيرا قدمدمران غختل قدمدمران غاړو کنه بیا موږ دې رغاړو قدمدمران غختل ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا الينا مرسو بحكمنا مر په خپل حکم راخو ځان ته رغاړو قبضا یسیرا دم دم باندې راخل لګ لګ راخل یسیر مقابل د کثیر رضیخه لیکتوی نو بل دلیل او هو الذی الله غذات دی جعلنکم اللیل لباسا چې ګرځول دا تاسو د پارش پا جامان شپ جامه ده کنه او النوم صباتا او خوب آرام دی خوب آرام دی لیل لباس دی او نوم صبات ځکه الله په دې خپل بندگانو ډیر مین دی نو کشپې به نه راوسته نو دی په دنیا دور مهین دي چې بس لګیا بو ورټه مې به لګولي ورټه مې به لګولي مزال له به بنیا خراب کړی و او ځان له به وجود برباد کړو نو الله شفرا وستا چې پشپکه کار کسب نه کیږي نو خوب راغې او خوب کې دې آرام کی نو سار چې پاسي بیا تا ځای ښا او نو مصوباتا او دا خوب الله آرام پیدا کړل او جارن نهار نشورا او غرزول الى الله غرزول الى الله روز وخت خریدو روز کې بیا دا چې اخو دي کوم کې خاصه د دنیا څخه ګټو کا یا دین څخه ګټو کا چې بځه ناشته ځکه نهار الله د نشر لپاره پیدا کړی دا نشر وی پورته کېدو خریدو ته خاصه زینہ لګ حرکت کومند وها د خپل دنیا لپاره چې کوم ستاسو ضرورت دی هغه الله تاسو عبادت کې شماري چې کله د الله احکام نه ضایع کینه برباده او دینو ګټا داغه د پارمنډ او یالم نهار نشور نو بل دلیل او هو الذی او الله غذاته ارسل الرياح بشرا چرالیږي هواګانې زیره بین یدای رحمته مخکې د رحمت پلنه مان مخکې د باران نه باران ته رحمت ویخه باران د الله رحمت ته او دغه وجوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او چې باران به شروع شونه د بدن څخه حساب او تخکارا کوي د باران ساس کی پیولېږي ښا او بهدا نوې د الله په حکم باندې نازل شوی د زمکه تراغه کنه دي چې الله برکات چولی د الله رحمت دی او دا ځکه چې کومه اوبو د باران د لاس الله په زمکه کې ځای کی کنه ناغه ته مبارک اوبو ویل دي وانزلنا من السماء ماء طهورا ورپسې وي ډیره پاکونکي وبو دي ډیره د برکت وبو دي ډیره فایده دي پکې کنه مبارک وي دي وګور ازمکه په تازه شو بوټي به راوخته لروټو کېدل میوه فصلونه تازه شو د انسانانو د وبو ذخیره پیدا شو د سارو د وبو ذخیره پیدا شو وانزلنا من السماء ماء طهورا اور اورو موږ د پرینا وبو پاکونکي دا پاکونکي وبو دي کنه طهور چې ستا اخري ځای لګي ثاني جاسدونه او ګندګي لري کې طهورا لنوحی به دا څه پارا راورو لنوحی به دې دا پارا چې ژوندې کو په سبب ده له بل د تمه تنظمک اوچا اوچ ازمکه دا سوکړه باران کینه دې شي او باران تډیره لیواله ده او جسن باران شروع شې نه دې چوپل شروع کی خپل د تمه تا او پاغه تازه شي حیات ازمکه سره لاغه تازه کیدل دې قوت نباتی سیوا کیدل دې زرغونه بغډی ریشي او نوستیه او اوس قومونګه داو بو مما خلقنا داغنا چې پیدا کړی دی مونګه ان ام او انا سیه کثیره فسارو په انسانانو ډیرو اصل کې دا دی نوستیه او انا ام او انا سیه کثیره مما خلقنا ډیر هغه مخلوق الله وی چې مونږ پیدا کړل ساروی دی او دارنګ انسانان دی پاغي اوس کو ذکر د مخه ماوي چې داو بو د انسانانو د پاره ذخیره جوړ شي په دې ځمکه کې ښا ځمکه رغونو دا کوز شي کدا او رغونو یې ځکی هغه رغونو کې ګرځي را ګرځي او دغه داری بیا کله د چینه په شکل کې کله د خړ په شکل کې کله د کوی په شکل کې کله د بور په شکل کې انسانان خپل پیدا کې راولي کنه دا موږ په دې سکو کنه نسقيه او کچرته داو نشي نو رو رو به داوبه کمیږي کمیږي تر دې چې فور مورم وشي او بیا نه خلک وي سوکړه دا او د سکوبونه ملويږي ښه اناسی اناسی اصل کې اناسینو خو بیا دا اناسی کې دارون په یې بدل شو او بیا یې کې مدغم شو او اناسی دې جوړ شوی دی کني اناسین دی او ناسو اناسو ایو مانا باندې راځي انسانانو ته وي ولقد صرفناه بينهم او یقینا مونږه چلولې دي دا اوبو د دې په میانس کې لیزکرو دي د پاره چې نصيحت قبول کی دا هو زمير دی او بو تر اجي دي کنه دا الله دا اوبو چلولې دي د خلکو میانس کې نو د برې نه بارانونه وريږي امطرنا هذه الارض دون هذه په یو ځمکه بارانو کو په دې بلونو کو دارنګي مونږه وریا زراولو ناغه په یو ځمکه اثر اتیری شي او بل ځمکه ته شرور رسینو پاغیرو وریږي یو ځمکه کې رو وریږي په بل ځمکه راتیرو دي ښا نو ګوره کنه دا الله چلول دي کله دلته او کله الدا عبد الله مسعود رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه د دوالو قولو شری وی لیس عام باکثر مطر من العام لیس عام باکثر مطر من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء خلق کوئی سکال باران نڈیر بے پروس کال کمو او بل کال کمو وی ار کال یو شان بارانو نکی گی خدا بیر خبر دا چه کل کل اللہ دے یو مخلوق نواری تو بل دیو اگا باران پا دریاب مندیو کی پا دریاب چه کم باران وری کی کنا ندا اگا مانکیانو نچه داغید او بو سرا او میانو دیسی زنو سرا کار دے کنا یا اگا دریابی سفرونو والا دی داغی برا تووی چه یو یو هفته مسلسل وری گی بابا دریاب باندی اللہ واری دزم کنا بارانم اگا کی گی ار کال یو شان کی گی لقد صرفناه بينهم ليذكروا او چاوي وي زمير دي مقام کې راجه دي قران كريم دا ولقد صرفناه او يقينا مونږه چلول له دا قران كريم او د دې دلائل بينهم د دې پميان سکې نه دي ته بيان کیږي نیکان خلق او د بيانې محمد رسول الله بيان او داغه صحابه بيان او داغي شاګردان بيان تر قیامت به چليږي او مقصد به څه دي لیذکروا چې دا خلق نصیحت قبول کی او ورته نصیحت قبولولو لپاره الله دا کتاب ډیر سخت لري اگر چې د علوم په اعتبار به ډیر ګرانی لیکن دا تذکیر په اعتبار دا کتاب آسان نه ښه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر یو سورت کې سوځای وی آسان کړی دی مونږ الله وی نو ولې درو وای چې په قرآن څوک نه پوي الله خو دا آسان دی او دې لپاره چې خلق نصیحت قبول کی اور دین دا پتہ لگے دا چې نصیحت خلق اخلی نو صرف په دې کتابه غوښتي شي بل کتاب دې لپاره نو کني الله باغرا لګل بل کتاب په دنیا کې دا چې نشته چې هغه خلق صحیح کی او برابری کی اوږي نصیحت په صحیح مانو کې واخلي بلکې هغه سره بوله دماغ خراب کی کله به عقیده کې د شرک جراثیم پیدا شي کله به د بدعت جراثیم پیدا شي کله به نور د ګناهونو طرف ته میلان پیدا شي کائن من کان هر چا کتاب شي دا صرف د الله کتاب دی دیدہ پارا چی دی نصیحت قبول کی بابا اکثر الناس الا کفورا نو نکوی دیر خلق مگر ناشکری بیا ہم ظالمان لگی او دا اللہ دے نعمتونو ناشکری کی انسان اللہ کو دنیا کے پیدا کرے دے در پار انتظامات کری دی او گورا دیدہ اوبو زخیری تجدیس کی او گورا دیدہ آغا خوراک تا چی اگر دیدہ کمزین حاصلی کی دزمکی نا نپاقی اللہ بارن وری او اگر دیدہ پارا فسون و میویرا ٹکی بیا دا ظالمان شکر نو باسی ابا اکثر الناس نکی دیر خلق الا کفورن مگر نا شکری نو آخوا تسلی ورخی نبی علیہ السلام تا چه تا خو بیانو کو دلائل دی ذکر کرو او بیام دی نمونی پروائی مسا تا لکسن چه تمون لے گلے او بیان کے دغشان پا ہر کھلی کے پا ہر علاقہ کے من نظیر لے گلے دے ناغ بیان کڑے دے او دا چا خبریں ندا من لے او دا الله کتاب یې غیته پیش کړل دي مستام دا ډیوټی دا څنګه وی نه پدې مسله کې ستانه مخکیم ډیر راغلی دي ولو شئنا کوم غوخته کوم وګاړو لبعثنا فی کل قرية نذیرا تخام قارو بلی کو په هر کلی کې بیان مې لري کوونکې لکه څنګه چې مخکې امتونو کې را لګلو چې یو کلی لپاره به یو پیغمبر او بل لپاره بل پیغمبر یو علاقې لپاره به یو بل علاقې لپاره بل یو ملک لپاره به یو بل ملک لپاره بل بلکه کله کله درې درې او دوه هم په یو ځای را لګري دي لیکن محمد رسول الله ته وی کوم کو خیر د عربو په هر کلی کې موږ پیغمبر را لګلو لیکن صرف ته مولې ګلې انور نشته نو فلا اعوذ بالکافرین معنی من پتابان قصر و کول لیکن قصرنا الامر علیک تفضیلن علیک تفضیلن لک دا زکا یا تفضلن علیک من تابان دا عمر مقصور کو چه صرف توم ولی گلے و بل پیغمبر ناو توم اخری نبی و برزولے تاولی اللہ پتا مہربانی کئی اولوی مہربانی دربانی کردن فلا تطعل کافرین تفریح بھی پیوسا فلا تطعل کافرین ممن خبر دا کافرو دیکھ تشجیع مقصد دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او طریقہ را دعوت ذکر کی چی جہاد بسر ہوگا او سن جہاد بسر ہوگا وجاہدهم بھی جہادا کبیرا او جہاد و قادر دی خلق و سراپ دی قرآن کریم لوی جہاد دا لے جدا اللہ کتاب بیان کا جاہدهم بھی مانا بالقرآن زاد المصیر کی نجوزی رحمه اللہ وی دارنگی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر حافظ ابن کثیر را نقل کرو چی جاہدهم بھی مانا بالقرآن فقرآن کریم سرا جہاد کا جہاداً کبیراً لوی جہاد پتہ لگے دا چی دنیا کے لوی جہاد دا اللہ دا کتاب بیان دے بغیر سر چا دا ملازے بغیر سر چا دا یرے نا دا اللہ دا رضا دا پارا دا غیر بیان دے نو دا لوی جہاد دے دا لوی کوشش دے جہاد عربی کی لوی کوشش دا دا غٹ کوشش دے حالا جہاد بیا قسمون دی لکہ دا اللہ دا کتاب و بیان کولو دا غیر مسائل خورولو دا غیر تعلیمات خورول دے دا لوی جہاد دے نو دا ام جہاد دے چی او سڑے لگی او اغا دا اللہ کو دن بان عمل کئی نوافل کئی روجی نزی خیر خیرات کئی دا تا مجاہد ہوئی کرا دا ام جہاد دے دا جہاد دے نفس دے کرا او دا جہاد دے لسان نخا نا دل دے جگم ذکر دے او بل جہاد اغا جہاد دے چی اغا جہاد دے المال لے مانا دولت دا اللہ پلار کے لئے بول بلکہ جہاد جہاد دے جنان ہوں دے کہ پسلکے دا اللہ دین مضبوط دے او دا باطن و دینوں نے اس کا مخاڑو لے لگا اگے طرف تو توجہ نہ کے او دے مقام کے خصوصی جہاد کے لسان مراد دے گا وجاہدہم بھی جہاد کا دے کافر سرا پدے قرآن کریم جہادن کبیرن لی جہاد او بیا ظاہر ہے کہ سورہ فرقان مکی صورت دے جہاد کو بیان دا قرآن مراد دے لگا اکثر مفسرین عمدہ ذکر کی بدے مقام سے تو صاحب عقلی دلائل شروع شو بیا پا مسئلہ باندے وہو اللذی او دیکھ مقصد دائی چی دلائل بیان کا قرآنی دلائل بیان کا دخل کو فیدہ پا دیکھے دے چی قرآنی دلائل ہوئی خواہ لگا دا عام فهم دی ار خلے پہ سوچ کولی شی و مطلب تے رسیدی شی پا خلاف دا آغا براہینو چی انسانانی جوڑ کی ولی آغا دلائل مغلقی نا اکثر بچا ذہن پہ کارو لکھی چی دلیل اسم کا ذکر کرو دا گا وجہ ہو چی امام راضی رحمہ اللہ ویلیو وی لقد رأیت الطرق الکلامیہ والمناحج الفلسفیہ ما دا علم کلام پول طریقی مطالعہ کھے امی گتی او دا فلسفی پول ارسل او قتل نفا ما وجدته تروی علیلا و تشکی غلیلا تروی غلیلا و تشکی علیلا ما اونی دل چاگا یو بیمار سرے خکی تشکی علیلا و تروی غلیلا یو تگی موڑ کی او رایتو اقرب الطریق طریق القرآن کریم ما چی اولی دلو پا دلائلو کہ بہترین طریقہ دا اللہ دا کتاب دا لوی عالم دی چې لکه دا علامه ابن جوزی رحم الله پشان کثیر التصانیف دی ابن جوزی رحم الله هم داسې دی هم داسې دی ابن جوزی رحم الله بارہ کې مشهور دی مولا زکریا صاحب لیکلی دی ها فضائل اعمال والا چې دا یو کال د قلمونو تراشه ولا راجم کړي نو چې میږي مړو نو غسل او به ولا ګرمه او داغه لیکل چې داغه په زندګۍ باندې تقسیمې د دروازې اتیا صفې لیکل دي دا غین علاوه چې نور مهنتونه سورہ غی کلی دي کتابونه د پښان دي امام رازی رحم الله تفسیر کبیر مشهور تفسیر دی نن سبا پاکستان کې هم چاپ دی بای جل کې دا غین علاوه نور کتابونه دي لکه اصول باندې کتاب لیکل دا یا جن دی المحصل فی اصول الدین نور کتابونه شته ګڼ دا غوی ما چې سورہ لوی دیتا امام وی منطقیان چې وی قال الامام کړه نو مراد دی امام رازی ښا معنی دا د منطق امام دی فلسفه امام دی اجه شیخ وی نو مراد دی ولی زینای دا هغه لوی مقام نه کړی امام رازی او غوی ما ټول دلایل قتل نو ما پاغه کې څه فائدہ ونی له د قران کریم دلایل داسې دلایل دي کنه چې دا هر څه دي هم بزي عام فهم دي ولې الله کتاب صرف د خاص انسانانو لپاره نه راغلي ټول د پاره راغلي دي کنه او چې کله نور انسانان ته فائدہ نشي غوښته نو بیا خو کتاب صحیح نشو معاذ الله نه دا ټول د فائدې د پاره دي د ټول په ایمان راوړل او ټول په عمل کوي او ټول مکلف دي په دې چې د بازار خبرې هر یو تن او هر یو کس وهو الذي الله غزاد دي مرجل بحرين چې یو ځای روان کړی دي دو دریابونه تو دریابونه دی دواړه یو ځای روان دی یو ځای چلیږي هذا عصب دا یو خوب دی فراتم چې څنګه ماته ای شدید الغزوبه دی خوګواله ډیر دی لري خوګي وبی دی سړی وي چې سکه می او هذا ملعن او دا بل مالګین دی او جاج چې مرایکن خلی دا ډیر تریخوالی د وجه د مالګ د وجه مرایکن خلی چې ګوتی کوي ها ډیر زیاته مالګه پکې ګړه چې بدن هم بربادي سترګې هم بربادي یو خلی د جواشه لکسات دي ساره کړن خو د لم خرابوي دور زیاته مالګه ده پکې او دریابونه یو ځای روان دي او دې مانکیارو ته پته یې باقی ده چې په دریاب کې څه ځای لور شي دا خوږ دریاب دی هغه د نو براوالي سکي او بیا پکې دار راشي د کله نشي الله را دنیا پیدا کړی دا او دغه دریاب پکې چلیدلی چې دا درې هيته یا ضروري دی او بل کنه نو پای کې لا ټول دریابونه یو ځای روان دي او سره دا غینې یو بل سره نه ګډيږي تر اوسه نه دي ګډ شي وجال بینهما او پیدا کړی دا پمین د دوالو دریابونو کې فرزخن پردا وحجرا محجورا او پن پوخو پوخ پن پکې الله چول لري ها مانعا اي يصل احدهما الى الاخر دا څه مانع دی پکې چې یو بل ته نه رسي ها لکه څنګه چې الله سوره رحمان کې فرمایلی ونو له شلات کې مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان ګډ روان کړي د دریابونه یو ځای چلیږي او د دې په منځ کې داسې پرده ده چې یو په بل تجاوز نشي کولای دې ته دنیا هم حیرانه ده خنن سیاستدان چې ودوی عقلا هغه چې دې ځای لراشي د فطرت قاهر شي دا خو یو نظام ته ځي چلیږي یعنی دا څه وجه ده اوبو ته وګوره ادوه قسمه اوبه یو ځای کا تا ته پته لګي لږ ساعت یو بل سره حل شي ښه او ټول یو شان دي شي او سره دا نه دا دور زمانہ او شو چې الله دنیا پیدا کړی دا ادا یو شانتی کی نه تریخ په خپل ځای تریخ دی او خو په خپل ځای حالانکه وب غړې روان دي ځکه چې کوم پرده دا هغه ته پستر غو نیو نه خو الله وی حجر محجورا بیر په خپل نه وتا چول لري ښا مېز کې بند لې په نو بل دلیل او هو الذی الله غزاد دے خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دی دو بونا بنی آدم بنی آدم دی دو بونا پیدا کړی دی دا کوم یو بلی دا نو څه وب یادې ښا فجعله نبيكر زول لدا انسان نسبا نسب والا وسحرا او سر غني والا نسب والا شو دي وجنا اغي په خامه خانن کوي د پلان کی زويره د پلان کی رور دي د پلان کی وسه دي د پلان کی قرايره د پلان کی رواره دي اجعله نسبا وسحرا او سر غني والا لي دا بلي غالي رشتراله وادي چوک او فاضي سرم تعلق پیدا شو سرم په منظر د پلان شي کنه او دارنګي داغه چې سورا اولاد دې کنه غي سره تعلق پیدا شي ښا شریعت تا ته وی چې دا تعلق شتا اوس خرګنې تعلق ښا بعض خلک وی هر وی دې پس خر کو ډیر مینده نو خلک نه قران کریم نو وی نه جاله نو سبو مو سره ته بد خبره ولا نسب او سحر وی د سحر د وجه نه د نسب راغې کنه دا په نسب رست جوړیږي د دې کم بشی راځي کپای کې اوس خرګنې سنشته ځم د ماماګان با خوای د پپوګان با ماشيګان با ماشيګان با خوای د غي اولاد وي اغي تر تعلق پیدا شجاله نو سبو مو سهرا دا الله د نعمت په مقام کې ذکر کوي د دینه د پته ولګي د دې لوی نعمت په دنیا کې ښا او د دې نعمت نه مونږ شیطان محروم کوي ګوره ښا د دې نعمت نه چې یورپ والے چې محروم کړو څنګه محروم کړو چې یو قانون یې پاس کړو چې بچي نارینه یا زنانه دا تل سو کالو شي نو بس دې د پلان نوم خلاص شو دې د مور نوم خلاص شو دا خپل خوخه د خود مختار شو اوس کا غار څه دی دغه وجه چې په دغه ملکونو کې پیرا حروی لري زیاته ده او غیله اوس بند نور دي سیستم دومره پیرا حروی ده چې غیله بند نور دي 95% بچی د زنا پیدا کیږي 95% معنا په دې کې دا 15 وړ مخ کې سروې و اوس په 100% دي بلکې 101 وي دا وړه په خوانه سروې ده لشل کال مخ کې چې غیله 95% کې د زنا پیدا دي او پدې کې 70% د زنا به جبر پیدا شي ولې جنې چې د پوره هوته نو دایې په زور زور نشته هغه چې په زور رونی ولا نو ظاهر ده چې دا غیر یو کني هغه ری پوشي کنه هغه چې مخه تراشي نو دا نور څه نشته په دې د دې نه او باسه حالانکه دا ستا اولاد دی نو زمون خاندانی نظام د یاد ساته یورپ ډیر د افسوس په نظر دی د ګوري کې افسوس دي چې په مشرقي ملکونو کې چې موږ ته پسمانده ملکونه وایو هغه کې دا نظام شته چې نن یو پلار دی هغه د خپل بچو تربیت کوي او سباله دی بوډا شي نه هغه بچی ورله خدمت کوي خدای په کا کمره کې ناشتي خټ کې او هغه ورته چې ډوډۍ وروړي خو خدمت کوي او دا خدمت د مين په تور کوي کواغه ته تکلیف راځي راځي جاری خپي دا زمونږ د کور برکت دی دا صرف اسلام کښتا زمونږ کو ملګرو کې الحمدلله ز گزاره ولښتا او خوا چې دار شي کنه دالته چې کوم اولډ مین او ومن نه کنه خدي چې کله بډایګان شي او دغه خو زمونږ لرونه مخ کې ودی چې راته سو کال شي دلی د دې لپاره یو هوم جوړ کړل ځان له پای کې بیا پراتی او د حکومت د طرف نه غیده سو ورکی کې دال پېټې نه سو ته پوس کولو والی چا کې شوګان کار سره ځادلې باغې باندې ځان مشغولې چا سپي ځان سره ځادلې غي ځړي ځړي دا خدای حال له قران کریم وې نسب دې او سحر دې دا یو لوی خاندان جوړ شو او دا یو لوی علم په عربو کې ښه چې دې به علم نسب وي دا پلانې سوګ دې دا پلانې زیرې پلانې سوګ دا پلانې زیو پلان کې دا پلان کې زیو سمدستي به ورته نسب مخې ته ښه چې دا پلانې دې دور د لری رباغه تعلقات یو بل سره شو ښه په پلان کې ځای کې د قوم ځای کې چې کوم نکاو کنه دا غرور زموږ نه نکاو ناغه به یو بل سره نسب چې دا یو نسب الی نسب به یو ثاني په حقیقت کې غرور پښتون یو دی کنه یو یوسف دی یو مندن دی ټول لاغی د پکتیکا یا پکتیا نه دی د غاړو خلاقون راغلی ځابل نه لیکن دلته کې بیا وګوره خیلونه شو کنه ټول دا بره مشر دی کله چې ور اخیلو بره مشر دی او کله پین د خیلو بره مشر دی او کله غلیم خیلو بره مشر دی او کله بل خیل دی او کله بل دا ټول رونه وګوره بره دا مو چې نه زمانه جداري دا جداري بره نه یو نه سب دی کته نه صرف دا غمونو په دغه یا دې کې د الله حکمتونه دی خچي یو بل پیژنو ولې کسان ګڼ شو کنه بیا په یو خیل کې دنه بلا خیل نه جوړ شي ولې مخه د کسان رالو دا ګوري نعمت مقام دی چې کله د نعمت مقام دی الله رحمت دی فجعله نسبا وسحر دین زحمت مجور او غیر لوی رشتي پیدا شوې مینی پیدا شوې او بل سره تعلقات پیدا شوې او قران کا ته دا وایي چې مینی سی واقع او د شریعت د حدود د الله دی بے پردګي او بګی نه بے حیايي او بګی نه دا الله او دا الله د رسول د حکم خلاف ورزي و نه فجعله نسبا وسحر وکان ربک قدیر او دې ستارب قدرت والا هر څه قدرت والا دی نو انسان چې هغه د حالې جوړې دنیا کې د نعمتونو ورکړې دي داغه د نعمتونو لا شکرې کوي کنه راګیر نه کی په عذاب کې کنه نو ټیم را روان دي مهلت ورکړې دي دې کې تن نه او تم کې پرته تخفیف ها چې ګور یاد ساته د الله د احکامو نه فرمانی و لګي ځکه الله هر څه ستاده فائدې لپاره پیدا کړی دي نه دې ځان لپاره پیدا کړی او کان رب کو قدیر نه خوا زجر ورکی په شرک چې بیا سره د دې دلایل نه سره د دې نعمتو نعمتونو د الله نه بیا هم لګي خلق او بشر کې اختلې د باغی برت شروع شو یا ابو بن دون الله بیا ته ګورې و اذا راو کا فل چوینی تا دا کافر ان يتخذونک الا هزوا ننی ویتی دی تا مگر پټو کو او وی احاذ الذی آیا دا حق سړے دے با اللہ رسولا چرا لے گلے دے اللہ پیغمبر ان کا دا لیضلنا عن الہتنا یقینا نزد واجد اولی وی مونږ خپل معبودانو نا لولا ان صبرنا علیها کچر نه وک لکشه مونږ پاغه باندې وتاو پیالمونا او زرد چې پو بشی حين يرون العذاب پکم و کی چوب ویني عذاب من اضل سبیلا چې کم یو زیاد بیلارې دی ارایتا آیات خبره من په حال د هغه چا اتخذ الهو هوا چې نیولې دی معبود خپل خواهش افا انت تکون علیه وکیلا آیا نو ته پاغه باندې ایزی مواد ام تحسب آیات گمان کئے ان اکثرهم چی یقینا زیاد د دی خلقو یسمعون خبر آوری او یا عقلون یا پوئی ان هم الا کلنامی ندی دی مگر پشانت د سارو دی بل هم اضل سبیلا بلکی دی دیر بیلاری دی د سارون هم علم تر آیات نو پوئی گی مانا زان خبر کا علم تر الى ربکا آیاتنو گولی قدرت در اقبل تا آیاتنو بینی قدرت در اقبل کیف امت تزل چسنگی غڑاول دی سورے پا وقت سبا کی ولو شاہ و تو غاری اغا لجالہو ساکنا نخام اقاو بگردی اغا پزی اولاد ثم جالنا الشمس علیہ دلیلا بیا پیدا کرد دی منور گردول دی منور پا دی سوری بانی دلیل ثم قبضناهو بیا رنگارو من دا سوری الینا پا حکم قبل قبل وین یسیرا پا دم دم رانگستل نرو رانگستی کی گیا ما خام چی نور پریو دی جو بیا سوری شی دا سار نا رانگستی کی گی رو رو سوری زی دیگا دا سوری خور دے نور چی تندیل راشی نسوری تقریبا ختم کری تھا او بیا پا دم دم رانگارو پا دم دم زی گنا وهو الذي والله ذات جعل لكم الليل لباسا ذکر ذول راستاسو د پارشپا جاما والنوم سباتن او خوب آرام وجعل النهار نشورا او ګرځول دروز وخت فریدو وهو الذي والله ذات ارسل الرياح چرالیگی هواګانی بشرن زیره با بین یده رحمتی هی مخی ده باران بشرن بیا مزدر ممیل فائلی مانا دا سوکا بشرن بین یده رحمتی زیر ورکون که مخی ده باران وانزلنا من السمای اور آورو مونگا ده پرین ما انتوهورن اوبپا کون که لنحی بیهی دیده پارا چه تازکو بده اوبو بلدتم میتن زمک سوکڑا زمک اوچا ونسقی او اوسکو دا اوبو مما خلقنا داغنا چې پیدا کړی دي مون انا من ساروی واناسیه کثیره انسانان ډیرو لرا و انسانان ډیرو ولقد صرفناه او یقینا مونږ چلول دي دا اوبو یا یقینا چلول دي مونږ دا دلائل د قران بینهم پمینځلې خلقو کې لیذکروا دي لپاره چې دا خلق نصیحت قبول کی بابا اکثر الناس الا کفورا نه کوي ډیر خلق مگر نه شکری ولو شئنا او کو غاړو مونږه کوخته مون لبعثنا فی کل قریه نذیرا نخام خار علی گلی به په هر کلی کې بیان د یری کوونکې ونا نورم رو نلگلی و تم رو لگلی نفلا تو دویل کافرین نخبرم منا دا کافر و خلقو و جاہدهم بیهی جہادا کبیرا او جہاد و قد دے کافر و سرپ دے قرآن کریم لے جہاد و هو اللذی و اللہ غزات دے مرجل بحرین چکڑ روان کری دی دودر یابونا آذا عزبن قراتم دا یو خوب دے تندماتی و آذا ملح اجاج او دا بل مالگین دے چی مرے کنخلی و جعالا بینہما او پیدا کری دا پمینز دے دوارو در یابونو کی برزخن پردا و حجرم محجورن او مانع مضبوط او بن پوخو هو الذي الله غزاد ده خلق من الماء بشرا چې پیدا کړې د نطفینا بني ادم فجعلون به ګرځول دي نسبا وسحرا نسب والا او سرګنه والا وکانه ربک قدیر او دې رب ستا قدرت لرونکي په هر څه